الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورة انعام دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب کے شپغم سورت تھے او پا نزول قرآن کے پینزہ پندوسم سورت تھے. دا سورت نازل شوے دے پس تا سورت الحجرنا. دا دی زینا دا قرآن حکیم دویمہ حصہ شروع کی. اول حصہ سورۃ فاتحہ نے شروع ہوا او دغه حصہ هم الله پا الحمدللہ سره شروع کړی و. دویمه حصہ د دې نه شروع کیږي سورۃ کہف اور او دا هم الله شروع کوي پا الحمدللہ سره. دریمه حصہ د سورۃ کہف نه سورۃ سبا پورې اغام الله شروع کړی دا په الحمد سره. سلورم حصہ د سورۃ سبا نه اخره پورې اغام الله شروع کړی دا په الحمد سره. الحمدللہ مونږه حقیقت کې وایو دا الله په احسان او په نعمت پسې چا باندې الله رحم وکړي یو خوشحالی و یو نعمت و لور کی نو دیوی الحمدللہ. دا اللہ عظیم نعمت دا قرآن دے. دا دی نلوی نعمت دی دنیا کی خصوصا دا انسانیت دا پارا بلنشتا. دس نعمتون دا اللہ آسمانم دا اللہ نعمت تے زمکم دا اللہ نعمت تے نور اس پر امی سوریم دا اللہ نعمتون دی. دا انسان پا بدن کی دن او بہر و سپٹ و خکارا و اسبغ علیکم نعمہو اللہ وی ما پتا سو خپل نعمتون پورا کری دی کار.